Hola a todos y a todas, estamos en Radio Piratona e isto é Timbal Base, un programa para xente brava, atrevida e luminiscente no 106.1 da FM e tamén a través da web de Radio Piratona. Hoxe temos a un grupo moi novo, moi punk, motivos máis que suficientes para entrevistar a Lamprea Explosiva. Pois así de forte comenzamos cos Flux of Pink Indians e a canción Tube Disasters, que é unha das cancións que trouxeron aquí a radio para escoitar con nós Alén e Adán. Adán e Alén, non é? Sí. Que son os compoñentes de Lamprea Explosiva, que a pesar do novos que son, que van a andar polos 20 por aí, esta non é a súa primeira banda, sino que xa se veñen de proxectos anteriores, non é? Pero, a ver, contádenos como chegades á Lamprea Explosiva, como comezades a tocar xuntos, como foi? Bueno, pois Lamprea Explosiva foi un proxecto que comezou paralelo ao grupo no que tocábamos antes, que se chamaba Ganas de Cagar. Uh-huh. E, bueno, foi unha idea de un grupo Este es Two Piece, que está ese término ahora de moda. ¿Echamos así? Sí, no. Sí, bueno, no es, igual no está de moda, no. Pero bueno, de guitarra y batería. Two Piece, ¿no? Como de dos pezas, ¿no? Sí. Anda, ¿ves? Muy bien. No sabía eso, ¿no? Y bueno, yo creo que así. Bueno, y nada, empezamos a tocar influenciados más que nada por un grupo da Coruña que se llama Señora, uh-huh, actual, uh-huh, que son así, formato de dous, sí, y que, bueno, que nos molan un montón. Ajá, pero esto ahora mismo, pero xa de antes, como empezastes co anterior banda? Como empezastes a tocar xuntos? Agora vais falar o meu compañeiro. Pois, decidimos facer un grupo así con os amigos do instituto. Como a maioría dos músicos, ¿no? Como a maioría dos músicos. non tiñamos nin puta idea de tocar, nin puta idea. Pero ninguna, E cada un se asignou un instrumento, eu collei a batería porque era o que máis ruido facía, o que máis me gustaba. Comezamos a tocar, ao principio un desastre, versionando a los Ramones, pouco máis. Bueno, os Sex Pistols casi que empezaron así tamén, moito de saber tocar, uns virtuosos non eran, ¿no? Claro, nos tampouco. E aínda agora non sabemos tocar, non sabemos tocar agora tampouco. Facemos ruido, así, a xente parece que se move, entón. Bueno, algo máis que ruido seguro que facedes. De feito, vos vin nun concerto con esa banda, con ganas de cagar, estuvo ben, xa... O sea que aparcar un pouco esa modestia de que aínda non sabemos tocar, porque eu creo que sí que sí que sabedes. E a ver, de onde veñen as vosas influencias punk? Aínda que creo que misturades hai varios xéneros, porque eu leín por aí que era o punk, guión, non sei que, barra, tal, guión baixo, hai unha mistura de estilos, como era iso? A ver, é que realmente nos escoitamos... De dentro do punk, un abanico de xéneros pois relativamente amplio. Entón, pois decidimos, era a idea mesturar os estilos punk que máis nos gustaban, que era pois o skate punk, que é así o máis frenético, con rollo un pouco garaxeiro e con trazas de anarcopunk. Con trazas de anarcopunk, como nos cereais, sí. ¿No? Pero creo que realmente bueno, saiu algo que no encaixa dentro de ninguna de esas definicións. Bueno, e isto, porque vos lo digo, porque, non sei, a xente nova parece que non tira moito polo punk. Vos tedes máis punks no vos entorno ou sodes así os frikis da... Non, temos algún amigo que tamén lle tira polo punk, pero igual que nós, só estamos os dous. Igual porque, así... Digo eu, estes rapaces novos ben puderon coller e montar un grupo tipo Aurin ou así, pero non, deulles polo punk. Hombre, eso sabía que un momento, olvidei mencionar o hardcore punk. Ah, o hardcore punk. Que daba punk, esa influencia. Aurin, ¿no? Sí, exacto. Pero digo eu, non sería máis fácil poñerse aí engominado e tal, cantar cancións así máis superficiais e olvidarse do compromiso social e tirar polo Aurin. Vos non, vos tirastes polo lado salvaxe, non? Claro, éramos demasiado feos para... Claro. Pero, joder, os de Aurin son feos, o que pasa é que van moi maquillados, sí, moi preparados. Sí, bueno, pero non nos vai tanto ese rollo metosexual. Collage. Tamén leín por aí algo, vos sabedes que me documentei abondo para a entrevista, porque lín por aí tamén que a primeira banda que un pouco a filosofía era facer cancións absurdas, non é? Sí, bueno. Sí, entón, sí, estades por aí como Saurin, más ou menos. Que cancións... Pero eso se adaptaba máis ao anterior grupo. Ajá. A ganas de cagar. Ahora xa estades en plan... Hay algo un pouco máis serio. Serio, ¿no? Sí, as cousas absurdas siguen aí, ¿eh? Non moito máis serio tampouco. Pero un pouquinho, ¿eh? Bueno, pois, imos escoitar outra das cancións que traedes. Estes que vamos escoitar ahora, creo que son os... Bueno, para mí son... Deste formato chupises, son los fucking masters, ¿no? Os White Stripes, ¿no? Entón, imos escoitar... Black Math dos White Stripes e seguimos falando con Lamprea Explosiva. Dalle. Love on Black Math, un auténtico temazo dos White Stripes. Por que trouxeste este tema aquí? Por que vos molan os White Stripes? Bueno, eu creo que aos dous nos molan os White Stripes porque mola un grupo que... Pero bueno, como influencia de la empresa explosiva, non penso que sexa unha influencia que calara moi hondo en nos, uh-huh, musical, uh-huh. Pero sí que foi a primeira canción coa que empezamos a ensayar os dous, esta. Ajá. Tocábamos así, en plan, podre, sin cantar ni nada. Bueno, pois agora, deixar ese rollo podre e poñede vosas pilas, porque vades tocar aquí un tema en directo. Entón, que vades tocar? Como se falarnos do que ides facer? Pois ximos tocar un tema que se chama Kronstadt. Kronstadt. Kronstadt. Kronstadt. Kronstadt. Que é Kronstadt? Kronstadt foi unha revolución. Uh-huh. Xa, aí non queres contarnos un pouco máis de historia? A ver, Kronstadt... O liches no Google así de pasada. Kronstadt era unha base naval soviética, uh-huh, na que había unha serie de... Bueno, uns cantos miles de mariños, de marines, non sei como se di isto. Que, bueno, foron bastante... Participaron... Foron unha peza clave na revolución de... Bueno, a revolución chamada bolchevique ahora. Uh-huh. Pero estes mariños, despois, ante a toma de poder que estaba tomando o goberno de Lenin sobre todas as asambleas de soviets ao longo de toda Rusia... Uh-huh. Estou explicando fatal, pero bueno. Pois rebeláronse contra o propio goberno bolchevique, bueno, o señor Trotsky era, ¿no? Ao mando dun exército, pois aniquilounos a todos. E bueno, para min, para nós, creo que é unha especie de símbolo de carácter anarquista pola ideoloxía que tiñan estes mariños que morreron todos como achinches ali, uh-huh, por, bueno, defendendo a unha revolución que estivese realmente basada na liberdade, ¿no? Fronte ao autoritarismo. Claro. Pois esta é a verdadeira diferencia entre un grupo novo de punk e os Aurin, que os Aurin non poderían falar de unha canción como aquí Adán o acaba de facer. Así que imos prepararnos para escoitar a Lamprea Explosiva en directo en Radio Piratona. Diz que houve en Rusia unha revolta popular. Se que acolleron as armas para reventar o zar. Pero na historia do mundo sempre alguén quiso mandar o terror ruso bolchevique. El ojo fixo se instaura. ¡Ah! Dis que houve en Rusia unha revolta popular. Se que acolleron as armas para reventar o zar. Pero na historia do mundo sempre alguén quiso mandar o terror ruso bolchevique. El ojo fixo se instaura. Bueno, pois isto era Kronstadt de Lamprea Explosiva, cos que seguimos falando aquí en Radio Piratona. E queremos preguntarles agora... Como vedes a escena de bandas aquí en Vigo, o movimento que hai, de grupos, como vedes? Hai moita peña, novos entorno tamén tocando, vedes que hai posibilidades, sitios onde ensaiar, onde garitos onde tocar, como vedes? Vos que sodes máis novos e tal, como vai, bueno, o rollo? O da xente nosa idade, sí que hai bastante cosas, está movendo, facendo grupos e así, pero grupos do noso grupo, do noso gusto, hai relativamente pouca cousa. Do voso estilo, queres decir, non? Pero bueno, os gustos tamén. Pero bueno, vos me imagino tamén que escoitaredes outras cousas además de sí, punk, claro. Así, ¿no? E iredes a ver concertos de electrolatino. Electrolatino. Electrocumbia. Sí, tamén electrocumbia. Sí, pero bueno, digo eu que non sei, que iredes a bolos de colegas que teñen grupos ou sí, a, claro, sí, claro. A tal. E como vedes? Quero que me fagades así un pouco unha radiografía do que é a música na cidade. Como vedes vos? Dicen que unhas cidades de España con máis grupos realmente, ¿no? Despois de Barcelona ou así. E bueno, hai bastantes grupos, están Kings of the Beach, que son os nosos mellores amigos e non necesitamos máis. Sí, pois está guai. Trataremos de traelos aquí un día a entrevistalos tamén, pues, ¿no? Sí, merece bueno, a pena ou eles saben tocar. Saben tocar. Sí, sí. Entón traerémonos un día destes. Bueno, imos escoitar outra desas cancións que nos trouxestes, que imos escoitar? Bueno, o que ides escoitar agora, querida audiencia, probablemente a banda máis... Bueno, da igual. Un grupazo chamado Crash, a primeira banda anarcopunk da historia. Uh-huh. Predicaban anarquía e eran consecuentes cos seus actos. Vivían nunha comuna, nunha casa no campo, eran ecoloxistas, eran hippies. E, bueno, esta canción fala do estado e de como interfire na nosa vida. Pois escoitamos Crash para toda a querida audiencia de Radio Piratona. No, got a remedy, ma, got a blow. Just to control restricting, all I put is blinding. Now that I'm different, you left the best way. You left the same in cover, left the same in day. Do I own, as I live it, cause I do, cause I do. Oh, as I live it, cause I do, cause I do. Oh, as I live it, cause I fucking do. Living at his heart to me, I'm never gonna care. Like a distant world, I'm telling you today. Give it a part of me, something like that. Bueno, pues seguimos con la entrega explosiva. Creo que tienes ahí en mente preparar así un festivalillo ahí para este invierno, ¿no? ¿Cómo vais a ser eso? ¿Puedes contarnos algo de lo que hay preparado? Sí, el festival chámase Sugulimo Fest. E xa, xa tivo unha edición ano pasado. Ajá. Na que tocamos cos Kings of the Beach e así uns colegas máis. Uh-huh. Este ano queremoslo facer en plan máis grande, tocando uns grupos na rúa, no Olivo, e despois facendo un concerto na Iguana. Ajá. Onde tocaremos nós e esperamos traer algún grupo así máis grande e reconhecido. Moi ben, e isto para cando te des pensado? Para decembro, o 19 ou o 20, según... A ver... Muy ben. A ver, e os vosos plans inmediatos, como veres aí o futuro do dúo? Tedes pensado... Sí. Pues, que tedes xa temas para un repertorio propio para os concertos? Facedes tamén versións? Como... Só tocamos unha versión. Unha versión. Pero tamén facemos concertos curtos, porque, bueno, as nosas cancións... Como moito duran un minuto e medio, van de 50 segundos. Uh-huh. A... E, bueno, tocamos sempre unha versión dunha canción dos anos 60. Uh-huh. E creo que é a única versión, ¿no?, que tocamos. Sí, sí. E de quen? De quen face eso? Dos Saicos. Saicos. Saicos. Mm-hmm. Bueno, e tedes en mente xa gravar algo, alguma maquetiña? Xusto como... gravamos a semana pasada. ¿Ah, sí? Temos unha maqueta colgada en internet. Sí, no Bandcamp. Bandcamp. Vale. Bandcamp, pero como Lampera Explosiva xa. Sí, sí. Ah, o sea que a xente pode buscar xa en Bandcamp, Lampera sí, Explosiva. Está en descarga libre. Okay. Gratuita. Ok, y, pero bueno, ¿y estos dos temas dónde os grabasteis? Dos temas no, eran siete, ¿eh? Ah, siete. Sí, claro. Bueno, ahora son seis porque borramos una. Ah, vale, disculpa. Vale. Era un poco siete feo. Temas, pero... ¿Dónde grabasteis? Grabámoslo en Metrópolis, pero nos, sin pedirles ayuda ni nada. Publicidad cero, ¿eh? Grabámoslo nos solos. No solos. Pagamos una sala de ensayo y grabamos las baterías y luego el resto grabámoslo en la miña casa. Con las voces y guitarras en su casa. Sí. Muy bien, o sea, como a máxima de punk, do it yourself, ¿no? Faino ti mismo, pues veña, ahí a por no, toda. ¿Qué no vais a hacer? Bueno. Bueno, para esta semana o a semana que ven, imos sacar otro EP, por así decirlo, con cuatro temas nuevos que grabamos en no ático dun colega y a ver qué tal quedan. Muy bien, muy bien. Pues esos son los planes futuros de la empresa Explosiva, os que vamos a escuchar tocar otro tema en directo. Esto que íbamos a escuchar, ¿titulase? Oyomol. Oyomol, la empresa Explosiva, en directo en Radio Piratona. Isto era Oyomol, dos Lamprea Explosiva que estuvieron hoxe aquí en Baladares con nos en Radio Piratona. Imos despedirnos xa por hoxe. Moitísimas gracias por estar aquí hoxe. Placer. Seguí dándolle caña aí ese punk anarco skate electrocumbia. Bueno, de electrocumbia era un electrocumbia, chiste. Bueno, pero... Pensad en no tema este de misturar o punk y a electrocumbia, porque eso puede ser un cañonazo. Eso puede ser un futuro. Ni Auren ni nada, entonces ya triunfaré seguro. Bueno, íbamos a escuchar un último tema para despedirnos. ¿Qué íbamos a escuchar? Fue una de nuestras primeras canciones, se llama Fukushima. O nombre no ten nada que ver con el tema de la canción. No. Iso pasa no sempre, que sí. Non... Bueno, iso tamén fai moito grupo así para xogar o despiste, non? Sí. Esta canción realmente creo que foi unha serie de versos que alguna unha rapaza medio... Sí, unha amiga miña estaba falando con ela por Facebook e ela estaba un pouco fumada para que enganara aquí o público... E dixenlle, a ver, axúdame aquí a facer unha letra. Ela escribiu case a metade. Sí, logo traducímola ao galego, pusimos música e... E algún detalliño máis, xa está. Saiu de aí. Pois con esta historia cibernético punk, despedímonos cos da Empresa Explosiva. Ata outra, síguenos en Radio Piratona no 106.1 de FM e a través da web de Radio Piratona. Chao. Viva Sugulimo. ¡Yuhu! Dos dementes cósmicos perdidos polo mundo. Dos dementes cósmicos sen nada que facer. Dos dementes cósmicos perdidos polo mundo. Dos dementes cósmicos cagando na bañeira.